دویم آواجه پا سورت یونس کی او آئل چی اجازت ده سفارشی چا تنشتا نو سورت یهود کی داغی علت ذکر کئی زکا عالم الغیب صرف اللہ دے پپٹو باندے دا اللہ رب العزت نا علاوہ بل سک نا پوئی گی درہ موجہ سورت یونس کے پا مسئلہ دلائل بیان شو سورت یہود کی وئی پا بہادرہ یہ ورساو رساول دا مسئلے پر اقداما دا مسئلہ ورساو سالورم آواجہ سورت یونس کی وئیل واسبر حتی یحکم اللہ زغم کوا برداشت کوا تر دې چې الله فیصله وکړي. الله رب العزت فیصله وکړي. سورت یهود کې وایي تسلی ساته کامیابی ستاده. تسلی ساته کامیابی ستاده ته حق پیغمبرې. دعوه ده صورت سلور مسئلی دی. یو مسئله و العبادت لله وحده عبادت صرف ده الله حق دی. هر قسم عبادت حکم من الاطاعت صرف او صرف ده الله حق دی. دویما مسئلہ عالم الغیب صرف اللہ دے راز مخکینے دا پارا علت عالم الغیب صرف اللہ دے دریما وجہ درہم مسئلہ ترغیب للتبلیغ سلورم تسلی شرط کی دا سلور مسئلی بیانی سلور مسئلی بیانی دی سلور وارو سرا ربطون بیان شو اولانه دو رکوگانو کی ده صورت تمهید ده صورت تمهید ده چوبیس آیاتونا فده که ده سلور وارا مسئله ذکر کئی اولا مسئله دوی آیات کی اللہ تعبدو الا اللہ دوی مسئله پینزم آیات کی عبادت صرف دا اللہ ذکر کی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور اللہ علم الغیب دین ذکر دا غی عبادتو کی درہو مسئلہ دولستم آیات کی اوزا مسئلہ رسول غواڑی دولستم آیات کی فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ نا دید اعتراضون دو وجه زرمت انگوا او دو مسئلے بیان مپریدا مسئلہ ورسو سالورو مسئلہ واللسم آیات کی ذکا چه کامیابی ستا دا أفمن كان على بينة من ربه ويطلو شاهد منه دليلنا تاثر دي كامياب استادا تبينزو اشتم آياتنا پده سلور و مسلو واقعات ذکر کئی تر آیت نمبر ننن میں پوری یو کمسل نمبر آیات پوری واقعات دا انبیاء و پده سلور و مسلو پاولنه مسلو سلور واقعات ذکر کئی نوح هود صالح شعيب عليهم الصلوات والتسليمات ورسره پدریمه مساله اون دی شدیدا مساله بیان کړی وانه تی عمر سو پدریمه مساله باندې ابراهیم او دلوت علیهم السلام واقع ذکر کئی شاغی دوارا دا فرشتو دا حال نا خبر نشو او پسلورم مسلا دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کئی کامیابی ستارا پسلم آیات نا صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر کئی نمانون کو تیاری ذکر کئی او دا کامیابی کارونا ذکر کئی چې پا کم آباننی پا خپل میشن کی کامیابی را دی آخیری آیات کے سلور وارا مسئلی بیا ذکر کئی آخیری آیات کی سلور وارا مسئلی بیا ذکر کئی امتیازاتو کی وکان عرشه علی الماء د نوح علیہ السلام د واقع زن تفصیلی مواقع چې بل ځای نشته د کامیابی امور چه با کمو امورو بانده میشن که کامیابی رازی حکمت دا واقعات و حکمت دا تاریخ کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک سورت دا زوات الراو نده و ابتدا که دا قرآن کریم شان ذکر کئی د دې لپاره ذکر کوي چې دا مسلې چې کوم بیانېږي د لوی کتاب په حواله بیانېږي دا داسې معمولی مګڼي اخباری پاڼه د مخلوق اواز مګڼي الف لام را د لوی شان والا کتاب کلک کلی شوی دی آیاتونه د قطعی الثبوت تر ټول قران مجید تواتر دی او حکمت آیاتو محفوظ کلی شوی دی آیاتونه د نسخنا نری د پاسا بل کتاب او بل پیغمبر ناراضی چې دا کتاب منسوخ کی د ټول آیاتونه محکم دی دا سوک بدلوالی نشی چه بل پیغمبر راشی او دا بدل کی سم فصلت من لدن حکیم خبیر سم فصلت او بیاواز حق لیشوی دی جدا جدا حرم صلح خارکی فصلت خارک لیشوی دی واز حق لیشوی دی گراد نی جوئلت فصلن کدا سیاتون را جمع کئی و یو فصل را جمع کئی اللہ تعبدو اللہ یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاعبده وتوكل عليه دا یو بیا څونه راواله بیا د مغه بیا څونه راځبګه بیا ور پسې د کمندره ترغیب ال تبلیغ آیاتونه سکا راځبګه تخویفات راځبګه زواجر سکا راځبګه بشارتونه سکا راځبګه نو جو علت فصلن فصلن دا هر یو خطا ته چون کې قران چې کم دینو دا کیتری دعوت ته چې کم ځای کم راځي نو اقا بیانې دانه چې تا ته فصل قائم کی فصلن فی الزواج فصلن فی الدلائل فصلن فی الدعاوی دا فصلونه تا ته نه قائمې خو چې تی قائمې نو قائم وای زکه فطری دعوت ته دا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا چې کم دنو دا آواز اکڑی شوی دی من لدن حکیم خبیر او حکمت من لدن حکیم فصلت من لدن خبیر من لدن حکیم حکیم او حکمت تراؤڑو او خبیر فصلت لا دا آیاتو ندی دا طرف دا حکمت والا و دا خبردار ذاتنا دا طرف دا حکمت والا و دا خبردار ذاتنا اللہ تعبدو پا دے مسئلہ دی اللہ تعبدو اللہ امام راضی ہوئی اللہ دے جاری مجرور شی بعد متعلق شی پا حکمت و فصلت دوارو پورے نمعلوم اشوا چو حکمت او فصلت پا دے مسئلہ کلک تی او پا دے مسئلہ واضح حدیث اللہ تعبدو اللہ چه اس قسم عبادت پنکوئی بید اللہ نریچا طول عبادت پا صرف دا اللہ ای امام راضی ہوئی دین معلوم اشوا چلا مقصودا من حاضر کتاب الشریف الا حاضر حرف الواحد فکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب و خسر لا مقصودا من حاضر کتاب الشریف ردی قرآن مقصد سدی اغدا دی چه حاضر حرف الواحد الا حاضر حرف الواحد دا مقصدی ٹکے دے اللہ تعبدو اللہ فکل من صرف عمره چاچ عمر صرف کو الی سائر المطالب نور و مقاصد تا فقط خواب و خسرا دے تاوانی شو برباد شو تو قرآن نے دا مسئلہ از دنکڑا تو طلاق و مسئلے تیز دکڑی دی نکائی تیز دکڑی صرف تیز دکڑل نہ ہوئی تیز دکڑا ومساله العباده لله وحده هو ذا نکړه ثواني نه برباد دي مقصود چې ګمرو مقصودی مساله دا و دا چې بندګی باندې کوي تاسو به د الله نه ریچا انني لكم من نذير وبشير یقینا زم تاسو له الله تر طرف نه يرون کې او خبرون کې د غلطو نتایج د الله تعبد الله د خلاف نه چه ده غیر الله عبادتو کئی حدیث کم غلط نتائج راجی ناغین هم خبروم چه کلم عبادت ده اللہ را واغس نواب شیر زیر دل در کوما چه دا مسئله من اللہ او پا عمل کی راوستا نواب شیر زیر ورکوم کئیما وان استغفرو ربکم وان استغفرو دا دعوت در کوم قرآن داوی چه وان استغفرو ربکم دا چې بخنو غواړی تاسو د خپل تربیت کوم کینا چا کم تربیت کو پایا چونو او تاسو چې کم دنو پاغی کی کوتا ہے او کو آغی اللہ تربیت کو ستاسو چې تاسو سوی چې عبادت دے او اللہ او کی او پایی کس تاسو نا کمی او کوتا ہے راغی نوان استغفرو بس کی تو بو باسی راشی داغ تربیت لا او بیاراو گردی اغتا استغفرو بغلط کارنا مافی غفتل او ثم توبو الی صحیح کار لراتلل وان استغفرو ناج تاسو بخنو غواڑی دار نفقلنا او بیا تاسو راو کردی اغتا وعدہ دا سرکی نتیجہ دا دنیا درب کی تاسو لا فائدہ خیستا علاج علم مسمع ترنیٹ مقرار پورے قرآن وی دین او کا دنیا در کوم دین او کا اللہ تعبدو الا اللہ وانستغفرو ربکم ثم توبو الی یمتعکم متان حسنا تزماشا دا کائنات پستا خدمت شروع کی دین او کا دنیا در کوم او دا نوی چی دنیا کونو دین در کوم دا نوی پا دنیا بانی دا دنیا وعدہ ندر کردی ندر دین بیسی کردی نداج کمدنی او آم خبر آوا منگا دین پری خود دنیا پسیشو نرقی او دنیا نا بی تنزیق دیننا فلا دینو نا یبقا ولا ما نرقی او کار تون خراب شو دین ایک نمبر کی که اللہ دی مسلمانان لطوفیق ورکی سرز منگا یمات تیو کم متان حسنا در وکی تاصلہ فائدہ خیستا تر نیٹے مقرار پورے وَيَوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا دَا عَجَرْ آخِرَتْ او وَرْبَكِ هَرْ يَوْ خَاوَنْدَوْ غَرَابِتَا غَرَابِهُ فَضِيلَتْ دَاغَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ شاغو عبادت کے سیوالے کو یعنی عبادت ارسو مرتبی رہی شکتا مرتبی رچاتا عبادت عاشقانہ شو او مرتبی رہی احسان تیسکو ورسو ذی فضلن فضلہو اللہ رب العزت پولا فضل خلور کی اغلب اللہ تعلق الہی نصیب شی او دنیا نبولا اللہ عزر صبر کی یوتی کل ذی فضلن فضلہ یار ذکر کئی نذیر سر متعلق نامخ کی بشیرو اس نذیر وحید تعالیٰ قطع سوا اوڑے دلئی دی مسئلینا اللہ تعبدون اوڑے دی یقینن یرون تاسل اراد عذاب در دلوئینا او دا عذاب لری مگرنی آغی اللہ تری واپس کی دلستاسو آغا اللہ رب حار سلوان قدرت والا علا انہم عبادت صرف دیو اللہ کی دلیل دوی مداوا عالم الغیب صرف اللہ دے پھار سبانی اللہ پوئی گی مجھے ساد خود بدنا او ساد حاجتنونا خبردار اللہ دے عبادت دچاو کا نا اللہ کا ستا پا خیر او پا شر سو پوئی گی اللہ نو اڈر دچاو منا نا اللہ منا احکامات منا عبادت تکنا تو احکامات داغو منا حدود داغو منا قصاص داغو منا علا انہم یسنون صدورہم خبردار یقیناً دی تاوی اوڑی سینے خفلے تاو دی سڑی بمسی طویلی ولعنان سنائی الیہ سانیہ سانی عید پیہی سنائی اسنی اڑول توی علا انہم خبردار یقیناً دی اڑی سینے خفلے سینہ دے کمدن استان اوڑی لیستاقو من ندید پارا جریزان پٹکی دا اللہ نا لیستاقو من ہو لام دا لامی کہی دے ندید پارا جریزان پٹکی دا اللہ نا یار دے پیغمبر نا ندید پیغمبر نا زان پٹی سینہ اوڑی یا طرف تا دیوال تشی او یا تقاضی تکین یا اوڑو بولو تا پیغمبر نزان پٹی لیستغفو من یا اللہ میں عمر دے نو تعجیز دے زان دی پٹکی دا اللہ نا کزان پٹاولے چنو دا اللہ نے زان سکی لیستغفو من خبردار یقین اندی زان پٹی بجامو کی یا استغفو نسیابا ہم زنی وی صحابو بزان دیر پٹاو او دسما دی کی چا اللہ نا شرمیگو میرا اللہ نا خونش سرمی دے دا اللہ نا خونش پٹے دے خدا دا صدا دا مشرکان و حال ذکر گئی چھ نبی علیہ السلام مرا گئی دیو پزان سازر ہوا چھو خراٹی بے شورو کڑی چھ لگمونگ او دیو دے بوز بیاوی چرا دے خوشی مسئلے دے تو کوما اللہ خبردار ہین استغشون سیابا ہم پاو کی جدید کمدنو زان پٹے بجامو کلو کی نیالو مائی شرون و مائیو لینون د دې پټاولو د سینو تاولو څخه فائدہ ما پوئږي الله پاک چې یې پټیو کار کوي زګه چې یقینا آغا الله یې پویا پراز شنو باندې زبانی خبره او بدنونو خبره دا ستاد سینه کې چې سراځي دا غین هم سره خبردار دی دا غین الله خبردار دی او ما من دابت فی الارض او نشتری سی او زنده سر ترغیب ده پارا ده راوڑ دامو آیا چگینی نزد اللہ عبادت کو ما بیا برال روزی سکرا کئی روزی رسان اللہ دے پوی اوم اللہ دے روزی رسان اوم اللہ دے نو عبادت صرف داغو کی او نشتری سی او زنده سر پزما کی مگر پا اللہ دے روزی داغو ار چاله ورکی دشمن لیم ورکی شیخ سادی وئی اے کریمه کہ اس خزانه تو ہے غبر ترسا وظیفہ خورداری اندوان استاد روزانہ خوراک کی دوستان را کجا کو نی محروم کی تو با دشمنان نظرداری دوستان مسنگ محرومه کی تو با دشمنان نظرداری چته بو دشمنان هم نظر لری بو دشمنان باندې چې کمنه هم نظر لری یا لهم اما من دابت فی الارض اللہ دی روزی رسان دے یو عالم ذکر کی وی کیفا اخاف الفقر واللہ رازقوم واللہ رازقی زبد غریبین او مختاجین سنگا ہو یریگما اللہ زمان روزی رسان دے ورازق هذا الخلق فی عسره و یسره دی طول مخلوق روزی رسان اللہ دے فی عسره و یسره تکفل بالارزاق للخلق كلهم للذب في الصحراء والحوت في البحر تکفل بالارزاق للخلق كلهم الله زموار دے درشکونو زموار دے در طول مخلوق دپارا للذب في الصحراء والحوت في بحره سمساری لاللہ رب العزت پا سہرا کی رزق ورکی او مئیلہ پا سمندر کی ورکی مئیلہ سے کمدنو پا سمندر کی ورکی دا گرد پا میانس کی چنجیلہ اللہ روزی ورکڑی وا واقع تاسو پشپاگو نمبرو کیا وریدلی دا اللہ علاللہ رزقوا مگر پا اللہ دا روزی داغا تب دا اللہ دا دین خدمت کئے او تبا وای چیزا بستا خورما مالو روزی با اللہ در گئی او معلوم دی اللہ رب لیدتا مستقر رہا زائد آرام ناگی او دامانت کی دلو انام کیو مطلب ہوئے لو ہر یو دی پیلم دا اللہ کی اختاران یا بلو امافوس خارا کی دلیل اقلی دی توحید راوڑو عبادت صرف دا اللہ حکم او اگر آغا ذات چی پیدا کری اسمان نوز مکا پشپگو وقتنو کی وکان آرشو علالمان ندی یو بی تاویل مانا دا بغیر دا تاویل نمانا دا او دوی ما تاویلی مانا دا نکانا فمانا دو دوام بانده انقتال نده وکان عرشو علالمام دے عرش دا اللہ پو بو بانده او سم دا اللہ عرش پو بو بانده لگا دا قائد و عالمان ذکر کی ان العرش فوق الماء اطوافا وفوق العرش رب العالمین ان العرش فوق الماء اطوافا وفوق العرش رب العالمين عرش دو عبود پاس دے دا عرش دو عبود پاس دے او دو عبود دا عرش دو پاس اللہ مستوید کمائلی قبشانی دا دا اللہ رب العزت قدرت تا اشارہ دا او دا اللہ استغناء دا چھ دوم را غرط عرش اغای په لطیف حبوبانی تینکڑ دے نو اللہ رب العزت مخلوق تا مختاج نہ دے قدرت او استغناء دا اللہ دا او سم دا اللہ عرش حبو دے و دے کے تاویلی مانا شکانا دا دوامی تاویلی مانا او دا بادشاہی دا اللہ پا حبوبان دے وچه اوبد اللہ شو بار صدا اللہ شو زکا وجالنا من الماء کل شئین دار یو سید اختیار را الله دے دا بادشاہی دا الله په وو دا تاویلی مانوسو مدار یو سید اختیار را الله دے دره معنا چې کان چې کم دنو په ماضی د پاره شي کان ماضی شي دې کې بغیر د تعویل نه معنا وکانا عرشو علی الماء او عرش الله په بو باندې دا عرش په بو باندې و چې زمکه او اسمان نو پیدا شوی نو دا عرش او د اوبو ترمیان ځا بدې باندې چې کمندونو سره کاوت او حجاب نه و منځ کې تفاصل نه و نو عرش پچا ښکارې دو په بو باندې ښکارې دو عرش په اوبو باندې سکې دو ښکارې دو نو چې کله سمک الله پیدا کړه او په منځ کې و اسمانونه سکړو پیدا کړو نو اوس عرش د اسمان د پاسه ښکاری مخ کې پکې منځ کې حجاب نو فاصل پکې نو نو عرش ډایرک پچا ښکارې دو په اوبو باندې سکې دو کارې دو وکانا عرشو علالمان لکه چه اوز پاسمانونو ده آغا وقتی بو بوخ کارې دو آغا وقتی بو بوخ کارې دو نور بدل شوی را بدل شوی نده بلکل چه کم دنو خپل ځای باندې ده خمک که بکی منس که فاصل نو آوز بکی منس که فاصل لے وکان عرشو علالما او عرش دا اللہ رب العزت کو بو باندی لیابلوکم ایوکم آسنا ملا حکمت دا پیدایش سالم کائنات تکوین اللہ تشریح لکڑے دا ټول اسمانونا او زمکی اللہ رب العزت پیدا کری دا صد پارا چا اللہ خپل قانون تشریح کار کی لیبلوکم ایوکم احسن عملا ستاسو دپاره به انسانیت دپاره یو قانون سکی راولیږي الله رب العزت کار کوي او امتحان کوي چې څوک په دغه قانون چلیږي او څوک په دغه قانون نه چلیږي څوک په دغه قانون چلیږي او څوک په دغه قانون نه چلیږي وکانا عرشو علی الماء لیبلوکم دې لپاره چې الله رب العزت ازمیخو کې بتاسو چې کم یو بتاسو کې خیستا عمل کوي خیستا له جهات د عمل نه او مطلب یې موږ وایلو چې کم یو تن کم نو د کم کمال وی پاږي کې چې څوک به ښه حاصل کی نو هغه احسن شي او چې څوک حاصل نه کی نو هغه غیر احسن شي د انسان د نوع کمال او مقصد معرفت در رب دے او عبادت تے چاچ حاصل کو ناغا احسن عملا شو او چاچ ارتاو کو ناغا عمل تبا شنو لی ابلوکم ایوکم احسن عملا زورنا ذکر گئی پہ انکار دے قیامت او کتو وائی شیخینا تا صبح را پورتا کولشی پس دمرگا نخام خواہی آکسان چی کفر کردے نه دا مگر یو جادو خکارا دی نو ناشنا کار تا خلق جادوی نو فعل غریب دی یا باطل زکا چه جادو تا خلق باطل وی یا سیر و مبین فرضی خبرا این آزا الا سیر و مبین نه دا مگر جادو خکارا فرضی خبرا دا ولین اخرنا اصل کې دی وجه د انکار وجه دا ده چې فوراً چې کمندونو ته سزا نه ورکوم نو چې عذاب رستو شي نو دای چې کمندونو یې راوړل کنه راوړل نو دای هغه چې کمندونو دای صاحبای چې ګینې موږ په حق یو او کورستو کما د دین سزا ترانه ته ما لګي پورې شمیرلې شوی پورې مخامخ وای دی سشي حساب کړي عذاب لره خبردار اگر چرا شدیتا ہوا بنڑا ولی شدہ عذاب ددینا لیسا مصروفا نبوی اڑا ولی شدہ عذاب ددینا یعنی واب نړول شي د دینا او غیر بګی دی لراغا عذاب چې دی بګب غنو زور نه چې کمونه انسان دا په تغافل انسان باندې ولی د خپل حالت نه فائدہ نه لی د خپل حالت نه دا ډیر بیمینی دی او بی محبت دی او کوسا کوم انسان ته خپل طرف نه مهرباني او بیا لر کما د جنا نزانا منه بیا لر کما د مهربانه لر د جنا یقینا دا انسان خامخاوی نا امید او نا شکر د بوتانو نه نا امید او نا شکر کی دا الله والا نزقنا او کوسا کوم دتا خوشالی پس د تکلیفونو نا چې رسیدلې وې دتا لا یقولن انا خام خوای دې زاب سیات وانی لاړل تکلیفونه زمانہ لاړل ختم شو یعنی مطلب دا دی چې نه د تکلیف نه فائدہ اخلي چې پای کې الله ته رجوع کی او نه د کمندونو خوشحالی کې د خوشحالی کې شکر وباسي بلکې خوشحالی کې مشي انه لفرحون یاقینا دیوی خوشحالی کوم که لوی مار الوی کی ڈیرا وی ده حالات و مقابلہ میں اکڑا نخدای روان دی خیرہ دی سکلی راوشتی اللہ لزینا بشارت مگر آکسان چیز غمی اکو مسائب اکی وعمل صالحات عمل اکنیک آپ راحت اکی پا خوشحالی کی ده شکرو پزایی کی خود عمل صالحات دا شکرو پزایه کې خود عامل الصالحات دا ځکه چې شکر د خلینوم نه دی شکر د تابعدارای نوم دی چې نعمت د منعم د پاره استعمال کړي نعمت د منعم د پاره څخه استعمال کړي وعامل الصالحات او کینه کملونه دا خلق دی له رب خنا او اجر لوی صبر وکړو نو مصیبت چې کوم ګناه د وجه راغلو هغه به تعالی معاف کړي شکر یې واست نو اجر کبیر او اجر کبیر او اجر لوی فلا لک باخ نفسک فلا لک تارکم با زما یوها چې کله عبادت د الله حق ته زکا عالم الغیب دی نو ته دا مساله په صاحب پرسو ردی دے پیرازونو دا ناقدرو دا واجی پریدما ردی دا ناقدرو دا واجی داخی دا واجی پریدما فلا اللہ کانو کی دیشی چی تو پری خودن کشی دی یوینی می دا حاغی مسئلے یوینی ما دا دی صورت کما دا اللہ تابدو اللہ اللہ او عالم بکل شین هو اللہ دا مسئلہ چی تا پرین دی یاره چې په کومه مسلې په بیان دوی خپکیږي نو کې دې شي چې پرې خوځون کې شي بعض ما یوها یعنی دوی درنه دا توقع ساتي چې مونږ په دې اعتراضونه کوو او نه منو نو کې دې شي چې دا بیان سکی پرې دې یعنی دوی درنه دا توقع سکی ساتي خو اور فیتو می اندیز دیگو غای رقیبان آواز سگا کم نکوند رسکی گداران د دې په اعتراضونو مسله م پرېدا بعض ما یو حایله یو نی ماغه مسله چې وای کول شي تا ته او تنګي کې بریوان سي نستا د دې د واجب نستا سي نه تنګي کې د څه د واجب آی یقول ذا چې وای دی ولې نشي نازل اول په زبان خزانه یعنی باطل پارس چې د موحد بیان نه مني او عبادت د الله نه مني ناغی وی دی که مادیات نشتا تا منگ توائی چه دا قانون اومانی نصبر علا را کئی تا سر ازان لسشی نشتی نمم با چه کمدن و خوار شو تا سر ولی نشی نازل اولی دادس باند خزانه یا ولی نرازی دادس سر فرشتا فوج نشتی غیبی طاقت دسر نشتی پکار ری چیز غیبی طاقت وی یقینا ته يرون کې او خبرون کې او الله دې فارس زبان کار ساز تا کار چې کوم دی هغه کاوه عام یقولون ازور نه ذکر کړي دای څه کنه مانی چې دا وي بلکې وای دې چې ځان نه جوړای نو ته وایا راوړې له صورتونه په شان د دې رضان نه جوړې شي ستاسو په خیال وادو من ستاتم او راو بل یا غسوک تستاسو وسید اللہ رب العزت نیلاوا کتاسو رشتی نیئے فایلم یستجیبو لکم یو مانا دا دی کمدنو خطاب دی موتریزینو تا چا غیت ایوی ودو من ستاتو تاسو دا خپل زیارتون درگاون باباگان سکی راو بلی چه تاسو را دی مشکل کی مرستو کی کم مشکل کی دا قرآن پر مقابلہ کی قرآن پر مقابلہ کی صورت راوڑلو کی اثر امنست سکی نو کدی باباگانو زیارتون دل مسلاو نمان اللہ واجت دل قبولو نکنو فالمو پدی پوشی چلا دا قرآن اللہ را لگرد لا الہ ندی آلیہ نبی دویما خطاب آج کمدنو مومنانو تر فائلم یستجیبو لکم کدی بی موتریزینو تاسل قبول تیاو نکلا تاسو ته مطالبه وکړه چې د قرآن مقابلو کې مقابل راوړي او دې سره مقابل را نوړو نو تاسو یقین پوخی چې ان ما انزل به علم الله یقینا دا قرآن کریم نازل کړی شوی دی په نگرانه د الله کې سوره نساء کې معنی کړی والا اله الا هو او نشته د لایق د بندګۍ به د الله نه ټول قرآن د دې مسلې نه چار چاپیره ګرځي نور مزامین خادمان نی نو آئی تاسو غاڑ کے خود ان کی مانا اسلمو استفان دا طلب من کان ایرید الحیات الدنیا و زینتا دا زورن ذکر گئی او یر و سر ذکر گئی دی وی چه منگ لپ عبادت خزانے پکار دی چه منگ دا اللہ حکمو منو او دا اللہ قانو منو نو منگ لپ اللہ دنیا کی سرا کرو نو دے پا دین بانے سا غواری دنیا غواری آسوک چی را دکی دی جوان لرن او دا خائص دا دی نو نوافی لیم آمالون فیا پورا بورکم دی لر آمالون دی پا دی کے دنیا کے بولا ورکم او دیوا دی فیا پا دی کے لائب خسون کمی بطی ننکی گی انا دی دا آمالون بادل بولا دنیا کے ورکم اولائک اللذین آدادی آکسان چه سوک دین دو دنیا د پاره کوي نو بس دنیا بہت سشی میلاو شی مطلب دنیا بہت میلاو شی لکه حدیث کې راغلی وو چې ریاکارای د پاره وکړو ته وایي قد قیل لك او کور دنیا د پاره وکړو چې را ماته چې کمندنو مالونه میلاو شی دنیا میلاو شی راک بہت میلاو شی د آغی دین په آخرت کې شاملو څه ثواب نشته چې کوم دین صرف د دنیا د پاره څه شو مقصد شو ذریعہ شو په آخرت کې ثواب وو نوافل اعمالهم فیا دین کاوه د چا د پاره حضرت تانوی صاحب رحم الله لیکلی دي چې دا نه چې په دین کې د دنیا فائدہ نشته په دین کې د دنیا څه شته فائدہ شته او قران ویلم نه دیر ځایونو کې مونږ اوسوي چې الله په وعده کړی د پدین د چا د دنیا خوستا به مقصد نه وي تب دین کې صرف د چا د پاره دا الله د پاره قدر کړه درې کړه قدر نه کړه درې نه کړه ته کو دین صرف او صرف د الله د رضا د پاره ور سره به دنیا سګي هغه هم الله خر کوي قوم فی علی فخسون او دی په دې کې کمې بو سره نه کړې شي اولائک الذین ادا یا خلق جنیش دل په اخرت کې مغرور وهبتوا ما سنوا فیا او برباد دی هغه دړلی هغه سنوا فیا چې دې کم نه نو کړو په دې کې وباطل او بیا سره دی برباد دی هغه چې کول په دنیا کې ښه ټماټر دی ختم وباطل ما کانوا یعملون افمن کان علی بینۃ من ربی تسلی ساتا مسئلہ و رسو سلورم مسئلہ راوڑا مسئلہ و رسو دی دنیا سرکی پر دوائی تسلی ساتا کامیابی بستاوی آفا من کانا لا بینت من ربی آیا غصوب چوی بستاد دلیل بانے طرف ادر ابنائی بینا ظاہر بنفسی او مزر لغیره یعنی ده سرا ده اقل دلیل شتا سه مطلب ده چه کم دین راوڑه ده دا ده فطرت مطابق ده دا ده فطرت مطابق ده دا من مخی ویلو چه یو احواوی طبیعت او بل انسانی فطرت وی نا اللہ را لگل شوی قانون انسانیت لده فطرت لده حیوانیت دا بس داغی تابق ہے دا طبیعت پا داغی تابق ہے دا طبیعت بالکل مخالف تی بمال آتا ہوا انفسکم دا طبیعت بالکل مخالف تی خود اقل سرا دا انسانیت سرا او دا فطرت دا انسان سرا بالکل سرے موافق و برابر دے بالکل برابر دے کزنو زائنو کی یو پا من دا دی طلب ضروری ندے چه من بخام خواد دی طلب کو چه دا من معلومو چه شریعت دا فطرت سدے او دا عقل سره برابر دے ضروری ندا خودم را ایمان زمان دے چه دا دا فطرت نا خلافو فطرت نا خلاف ندے دویم که زمون زین کمزای که کار نکی او نرسیگی نو منگ با اجمالی ایمان روڑو دا با زمون دا ذهن نقصانی زمون دا پوی کمی وی نور با آغا حکم دا فطرت مطابقی لکه زن زای که و تاسو په اصولو که او آئی چه قضا بی مثل غیر معقول نو آغا زای ملاجه ون ویلی دی چه رده دا مطلب نده چه دا دا اقل خلاف تا خوردی مطلب داره چه مدرک بلا قل نده زمان اقل و تسنکه رسائی نکه زمان اقل و ترسائی نکه نزه که اوی قضا بی مثل غیر معقول زمان اقل و ترسائی نکه دا دا ملاحده و اعتراضی نو دا دا خاص و خلق و علم نه دا خاص و خلق و علم چه دا شریعت بالکل د فطرت برابر دی دیتا علم و اسرار الدین وی علم و اسرار الدین آغا علم چه پایی که دا دین رازونا و حکم خارکی گی حکم خارکی گی پا دی که امام ابن تیمیه رحمه اللہ تعالی کتاب کرده و در و تعارض العقل و النقل در او تعارض العقل و النقل امام غزالی په کې کار کړو هغه چې کمندنو بیان کړو داغي احیاء العلوم کې کیمیا سعادت کې او دارنګي داغي قواعد طریقې سره فنی طریقې سره مرتب کون کې چې داغي مبادی مرتب کې ارسو واشاولی اللہ رحمه اللہ دے آغو حجت اللہ پا دے کی کڑی دا حجت اللہ البالغا آغا پا دے کی بہترین کتاب دے حجت اللہ دا نقلی طریقی سرائے حجت اللہ دا او حکمی او فلسفی طریقی سرائے بدور بازغا دے دا دوارو کتابونو مضمون یو دے خو یو حکمی طریقې سره دی او بل نقلی طریقې سره یو فلسفی انداز سره دی او بل شرعی انداز سره نقلی انداز سره او دواړه بهترین کتابونه دي ثانوی رحم الله تعالی یو کتاب دی احکام اسلام عقل کې آینه می چې عقل پر ورنای کې داغی سے کمدنو بیان کڑے دے نورم کتابونا پدے کشتا دے التشریع و فلسفته دامیو کتاب دے شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرمائی لی دی چھے دور دا عقلانیت را روان دے اغف اخپل وقت کی وئی لیو چھے دور دا عقلانیت را روان دے چه خلق با اقل حاکم گردهی پا نقل اقل با بادشاہ گردهی او وی بچه دا حکم زکا نمانم چه زما دا اقل نخلاف تی زما دا اقل نخلاف تی نوې د دیو جنا په دې ځان په یو کول پکار دی چې حکم د اسلام د عقل نه خلاف نه دی. دا غوی ما د حجت الله ذکر لیکلی و حجت الله ذکر لیکلی و او وای دا سیالمان چې نن مغرب عقلی حمله په اسلام کوي نو کدا مغرب جواب کول غواړي او دا غي سره مقابله کول غواړي دا غي د پاره د شاسې فلسفه ضروری ده چا غو ګوري ځان په پوهي کې شاول الله رحم الله فلسفه ضروری و برتانیا چې هندستان تراله او هغه حکومت سنبال کو نو پینځه مدرسې داسې وي چاغه د شاسب د فلسفي وي دا غي رجستریشن ختم کو او قضا محکمه د مسلمانانو تاواله کړه خو وی ویل چې دی کې به هغه قاضی نه برتی کیږي چې کم د دې پینځه مدرسو نه فارغ دي دا غي د شاسب فلسفه ګټ تکولا د دې لپاره چې دا علماء نه وي ځکه چې چا سند نی منظور کوي مدرسې نه هغه ته بیا طالبان نه دي هغه طالبان نه دي وای زما سند بیا نه قبليږي سند بیا نه قبليږي خدا دې کم دنو یو اهم کار دې په وخت کې وانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دي چې د سر سید زوی سره زما ملاقات شوی محمود نو مداغو آغا د پلار په نسبت خسړو خو ژوند وفاو نه کړوي هغه زر وفات شو او سر سید هغه د کمندنو د امام غزالی فلسفه کتل او د ابن رشد او هغه فلسفی د یورپ مقابله نشو کولای نو سر سید مغلوب شو نو مجبوراً هغه تر زونو سیزونو نه انکار کول شروع شو هغه د اسلام د زونو سیزونو نه سوکو انکار وکړو ځکه وای چې هغه زړه فلسفه کتلا هغه د امام غزالی او د ابن رشد فلسفه کتلا نو هغه د زونو سیزونو نه انکار وکړو او یورپیت ارادن نه کې اسلام تا وای کده چرته د شاه ولی الله فلسفه کتلې وې دبر اسلام به یو حکم نه انکار نه وکړ دا غي نه انکار نه وکړ والا بینتن من ربه ست تربیت کون کې ست تربیت کی او ست بالکل د عقل پرانا کې نو عقلی دلیل تا سره دی افمن کان علا بینتن او سوق چې په ستاب دلیل باندې ته طرف اگر اب نه وایت لو شاهد منو او ورپسې وی دی یو غواد دنا یعنی او گواه تاییدم کئی دلیل وحی مراد دی او ورپسی ویده دو یو گواه ده طرف دا اللہ نا یعنی دلیل وحی شاہ سے موزیح القرآن کی ذکر کردی دی وَایَتْلُو شَاهِدٌ مِّنُهُ دَدَيْنَا مُرَاد اتمینان قلبی دی اتمینان قلبی چه دی شریعت دا چه کمدنو خصوصیت تی چه سم رای وائی او سم را پک مخ کی دی په دومره بدل رست رزه اطمینان سیوا کوي چې مونږ کې چې کمندونو خطا واجو کوي په دومره باندې په کې خلګي زړه باندې خلګي دا اطمینان قلبي ملاوي دل دلیل دې چې دا حق دی وایت لو شاهد من ګناونه او مخالفت کې چې څومره مخ کې زینو دومره با تزبذب شکار کوي بی دینای کی جو سمرہ مخکز دومره وتا زبذب شکار کیږي او دین کی جو سمرہ علم حاصله دومره وته کمندو سای اطمینان سیوا کیږي واحد لو شاهد من ومن قبل یوم خدنا کتاب موسی علیہ السلام پیشوا مې ربانی او دلیل نقلیم نے چې آیه سوګدا سی وی چې وسره عقلی وہی وی نقلی نو ایب قاله موزه شبهتن شک زے بسپاتی شي نئی سم نشتا بس اولائی که یؤمنو نبی دا خلق یقین کے بدیبانی او سوکم چه انکارو کی در ڈالونا نو اور دوا دا دا دا نو مکہ گات نفشک کردی عذاب نا یار دی کتاب نا انہا اولا کو یقین اندادے بالکل اقت طرف در افستانا ولیکن اکثر الناسی خزیاد دخل کنا لا یؤمنون ایمان نکی باور نکی نشتا غر ظالم دا غچانا چه جوڑی پا اللہ بانی درو دے شرک کئی اگورا سرد دی دمرا کولی دلیل نا بیام دے شرک کئی پا اللہ تکی افترال اللہ کذبا نیرا اولائکا دا خلق چه دے یورزون علی ربیم پیش بکڑی شدی پا قبل رب باندی ویقولو لشاد اوی با گوان گوان سوکتی انبیاء علماء حقا ملائک ویقولو لشادو اوی بگوان دادیا کسان چه دروغی ویلو حلا ربیم بخفض رب باندی خبردار لانت دا اللہ رب ظالمانو دا ظالمان سوکتی اللہ دینا کسان یسدونان سبیل اللہ چه باندی خلق دین دا اللہ نا طریق کار دادی چوائب غنائی وجا لٹی دینا را کوگوالے کوگوالے والا چه کمدنو لٹی ویاب غنائی وجا شبہی آغا چیر دی کستا فائدہ دا او کومنګ دا نظام راول او جاری کو زمونږ بچی کمنو صفای دی پاپ غنا ایوا جا حولت دې دل رکو غواله واهم بلا اخرت او دې اخرت نه انکار کړي اولای کدا خلق لم یکونو موجودین فی الارض ندی دی لم یکونو موجودین فی الارض چې دی دا الله رضا سي دین مقابله کړي په دنیا کې د اخلاص دې له نشي دا خلق ندی عاجز کو ان کے اللہ را رب ازما کی نو یو پا خپل طاقت دا اللہ نا نیش اخلاص دل دوین او نیشت دیل را او نبوی دیل را دا اللہ نا علاوہ سوک مددگار نبی دا شفاعت قہریہ او ڈبل وکڑیش دیل را سزا زگا خپلوں گمراہو او نوریم گمراہ کول ما کامی استطیون سما دی واسن لر واسن لر دی چکمدن داوری دلو دا قرآن دا ورې دل د توحید وسنه لرو یعنی نفرت دومره نفرت حد تر رسیدلو فما کان یبصرون زد عینات په ګډیرو فما کان یبصرون او نیوینې دی حق لرام دا بیا کسان چې برباد کړی دي خپل ځانونه ځان تباو برباد کو زکا چې حیوانیت راغست انسانیت پرې خور عبادت د غیر الله راغستل حیوانیت راغستل دي او عبادت د الله انسانیت ته یا ایو الناس اعبدو ربکم که انسانیت بچکول غواړي نو اعبدو ربکم انسانیت او در رب تعلق جوړ کا پا اعبدو باندی انسا باندی زان تباکو وظلانم او رکبش دین آغا چه دی در روغ جوڑاول او در روغ واقعات من گڑت خدای کی بخشش وغیره ختم لا جرما شک نشتا شاقین اندی پا آخرت کیون دی برباد دی بشارت من ان کو تا یقینا کسان چدا مسلی امان لی چال عبادت للہ وحدا حوالی ملغیر صرف سکتے اللہ دے وعمل سوالیات او کینے کملونا یعنی دا مسالہ سکی بیانی آمنو بدعو سورا وعمل سوالیات ولم یزیق صدره وکان علا بینا دوار دائیو سرو لگو وعمل سوالیات ولم يزيق صدره وكان على بينه وعمل الصالحات واقبت الى ربهم اواجز يقرا قل ربتا الاخبات الى الله شاه ابراهيم الله ذکر کړی دی چې ملکیت د انسان کې ملکیت ته مددی او اهم صفت اخبات ته اخبات د الله حکم تغاړه کې خودل بچ د برنه کوم حکم راځي هغه سره تاویدل حاکم بادشاہ سوک منل لا یعصون اللہ ما امرهم بس الاخبات الاللہ الى ربهم چه رب کم تربیت کی باغیت دے عاجز دے چاہے کم طرف تتاوی آغا طرف تسکی او دی عاجز کی اخفل پر انتظام چلو ان کی تا اخفل پروردگار تا دار جنتیان دیوی پدے کیا میشا دو ڈالی دیولی دیلی دو سے پلانڈو ذکر گئی مثال دو ڈالو کل آما لکڑندو کون دا مشرکو چیڑندو را توحید نا او کونو دا توحید دا مسئلے نا رندو دا وحی نا او کونو دا وحی نا والبصیر والسمیع اولی دن کے اوری دن کے دا موحدو چه توحید واورید توحید اولید او قرآن واورید قرآن اولید حالی سویانی مسئلہ آئے برابر دا دوار مثال کی حوالا تذکرون ویتاسو نصیت کو لناخ لئی پوشوی پو سلور وارو مسلو پوش واقعات وارا د دوارو ډلو تفصیل به کوم راشي چې چا مان لیوانو کامیاب برابر ندي چې چا نو مان لینا کام برباد نو دوار ندي برابر اوله واقعا په اوله مسله آل عبادت لله وحده عبادت صرف د چا ته دا لاغته وګورا نو عليه السلام دا مسله بیان کړو او یقینا را لګل نو نو عليه السلام خپل قام ته چې یقینا زم تاسو په اړه ورونکو صاحب الله تعبد الا الله مسله دا و چې عبادت پن کوئی مگر صرف او صرف دی او الله یا يرم ورکی یقینا زیارېګم تاسو باندې دا صاحب درد دردونکو نام سردارانو جواب غټایت او سرداران اکثر خلاف کوي نو یا معتبر سردارانو هاو چې انکار کړو د کام د دنا ما نراکا نوینو منتالرا دا یو حماقت الا بشر مثلنا ما بشر عیسا بشر اغی دا ویل وی منگو منسانان یدو منسانان دی نو دا خپل مثلنا دا تابدارین استنکاب او تنفرو دا دین ای نفرتو گرنو چلی زمونگو انت انسان دی منگ بدتا چٹیگو مطلب دا دو کم بمانو دا نشی کی دلی حالانکه نو خلق ځان ترابل ک الله ترابل نور خود نو خدا نه وي چې ګلینو زما عبادت وکي یو خو دې چا عبادت وکي دوی می اعتراض پمان را کتبا کا اتبا ذکر کول ستا چې کم منن کی دي خوار دي هغه سره څه نشته پمان را کتبا کا او نو وینم مختال را چې تابیداری کړی ستا مگر کسانو چې غری کمزوری په مونږ کې نسبن کمزوری دي او مالن مال وسر نشته بعد یره سرسری فکر والا یعنی بغیر زمونږ د مشورې نه ستا خبره منلې ده او اوپر غونته منلې ده ته پم بیره اعتبار مکوا بعد یره دین همیشه کمزور او غریبانو خلکو پورته کړی ده پمان را لکم علینا من فضل او نوینو مونږ تاسو را خپل ځانونو سوچتواله چتا سری اوچت شي امنګ د تاسو خبرې منو بلکې مونږ ګمار کو په تاسو سره دروغ جنو نو علي سلام څومره کول جواب ورکي مزیدار جواب ورکي وي وزما عزیزانو خبر می کی کزه ما صاحب دلیل باندې طرف در خپلنا یعنی زمانه مسله د دلیل موافقي عقل بني واتان رحمت من عندي د دې بېنی بنو علي سلام نه نیم سو کال کې تفصیل کړي کنه چالا بینت من ربی واتانی رحمتن اورا کڑوی مالا را مربانی نبوت دقل طرفنا یعنی زی مقرر کڑیم پا دی باندیم فاومیت علیکم نو پتکڑی شوی دا رحمت پا تاسو تاسو دا رحمت او بینا پا تاسو پتا دا نو مطلب سو ستاسو دا پتوالی دا وجنا ولی زمان بینا و رحمت دروخ شو مطلب دا یو سڑی دا نمانولو دا وجنا حق خبر دروخ جن که دلی تا سونا مانو سی چلو شو فاومیت علیکم نو پتکڑی شوی دا پتا سبانی دا بینا و رحمت فانو لزم کموام آئی لازم کمون پتا سبانی دا بینا و رحمت مطلب پزور در باندی اومنو یعنی اللہ رب العزت پزور بچا منلو نکی ستا دی خوخ نوی دا بینا ستا که دی انابتو نوی تا که دی طلب نوی او زید در پوری تر تپما او دا توحید او دا بینه در پوری سکو ما در تپما نجستان ندخو خانو اللہ ندا مسئلہ سیوان نجی گری پتا پوری بیدر تپی آنو لزمو کموان نوائی پزور مناو کم پتا سبانی دا خبرا او تاسوی دیل را بد گرنن کی چه دا مسئلہ او دا بینه بد گرنن ویا قومی بلو آو رئی ستاسو پا نمانلو کی زما را تنخواست کمی نرازی شگرین و زما زلال چی نیما ویا قومی و زما عزیزانو نگوارم تاسو نسمال حاله پدیبان سمال این اجریان دا مزدوری زما مگر پا اللہ زد آغا نو کریم مالا برا کئی او کتاو زما نا دا مطالبه کوئی چه دا ملگری دی زمان سندی خواب او دی لرک دا زاننا یعنی په اسلام کې د پخوانا دا الله په دین کې مساوات ته چې دا خلق ټول الله حکم تسدي برابر دي او نور قوانینو کې طبقات کی اپر کلاس لوئر کلاس تاسو وای چې لکه دې په کې موږ سره ملګری نه او دې زمونږ د آرډر سوي د لاندې وي ما نبی توار د مؤمنین نزا شرون کې دا کسان چې مان راوړل زکا چې یقینا دې ملاوي د کی د خپل رب سره اغه ته ویاوي چې د مال له وجې نه او د مالدارو د مرګرتیا د وجې ز شړلې و ما بیا به زه سکم طرد الموحد سبب لنزول العذاب طرد الموحد سبب لنزول العذاب ولكنني خذو من تاسل رقم نا پویا وزم عزیزانو ما ينصرني من الله سوق په مدد بچ کی مال رضا عذاب د الله نه ان تورتم کذو شړم دی لرا افلا تذكرون ايتا سنسيت نه قبل وي ولا اقول لكم تاسو وای چې تاسو غریبانان یې نوان تاسو چې ما سره د خزانه د الله کم ځای دی ولا علم الغیب نه پوهیږم زه په غیب باندې او نوان تاسو چې یقینا زم فرشتہ زم فرشتہ سوال حدیث کې چرازی نبی علیہ السلام فرمایي چې اوتی تو فیما انا نائم اوتی تو مفاتیح خزائن الارض فوزی فی یدی زو دوما مال دا زموکو دا خزانی چابیان راک للشوی چابیان راک للشوی نبی علیہ السلام نور کلیشی بی نبی علیہ السلام مختار کل جواب ابو ورر رضی اللہ تعالی ورپسی حدیثو آئے کنا وقد ذابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتسلونها نبی علیہ السلام لارو او تاسو خزانه را ټولوي آتا سورات مطلب داو چې اسلام د دنیا د خزانو صدا چابي ده تاسو د اسلام خدمتو کې د حاکم کې دا سالم خزانه به تاسو لراځي هغه نبی علیہ السلام لارو او خزانه منګو راخلو ده مطلب تشریح قائمه کوي دا کائنات پستا خدمت کی ولا قول الذين اونو ام باردا کسانو کی چسپک کی منی سرگستاسو چسپک وتا ګور سرگستاس تزری اعینکم چسپک لگی بس سرگستاسو چستاس سرگی وتا سپک کوئی دانو ام زو چلا یوت یوم الله خیرا چده دل تم خوار دین ول تبم خواری چ بالکل بوال الله ورن کی دل صفائدا الله پویږي پاغه باندې چې بنفسونو دې کړی الله عالم بما فی انفسهم یقینا زبا فداوا کې شب ظالمانو نا چې کما دې وسړل زکه زما به اعتماد په الله را نشي کنه زما به په مادیات سره شي په مالدارانو به زما اعتماد را شي نو دا ظلم دې دین براته سپک کار شي او دنیا براته اوچت او درنخ کار شي دیو تو ویل انوها قد جادلتنا فاکثر تجدالنا یقینا خبر اثر دی وکړم سره باس مباحثه دی وکړم سره نو ډیر زیات ټکړه جګړه زمونږه ډیر وګړه جګړه درا سره وکړنو فاتنا ما تایذنا راولمتا غاظاب چت تیارای مونږ لرا کتی رشتي نه هغه ته زما اختیار خون نه یقینا راوړی وتا استاد عذاب لرا الله کله الله اراده وشي او نه تاسو کمزوري کوم کې الله لرا پته اختا چو تختی او الله کمزور کوي فلا انفوکم نصی او فائدہ بدرن کی تاسو را خیر خواهی زما خزی اراده کوم د خیر خواهی استاسو زما بیان کوم چې الله تباکی نو بیا زما بیان څه فائدہ نه کوي کہ الله رب العزت اراده وکي ایو غیو کوم چې غلط کی تاسو را هغه الله رب تاسو هغه الله تبا واپس کړی شي تاسو هم یقولون افترا زنه وی دایت خالی الهی دی او دا نبی علیہ الصلات والسلام قوم ته وی چې تاسو وی چې دا د ځان جوړی هم یقولون افترا دواړه صحیح دي نو علیہ السلام ته هم دا ویلو چې ته د ځان جوړی نبی علیہ السلام ته هم ویلو چې ته د ځان جوړی نو علیہ السلام دا جواب ورکړو قل نفترته ته تم دا جواب ورکړو چې قل نفترته فارته وا ان نفترته کزه ځان نه جوړوم دلاران فالای اجرامی فما باندې جرم زما د دې جرم ټول پسته دي فالیا اجرامی نو فما باندې جرم زما د سشي فما باندې جرم زما چې متا سوای چې تا خلق تسنس کو تا خلق سکو تسنس کو او تا اختلاف راوستو او ته د اولیاء او بیزتی کوي نفاله یا ادرامی دا جرم شو شو دا په ما شو دا چې کمونه په ما شو او تاسو وایئ ته سختی کوي او ته چې کمونه بی ادبی کوي ته دې سخته او د بی ادبی جرم شو شو وان بریون او زوی زارم داغینا چې تاسو جرم کوئ چې تاسو په کوپر اتفاق کړی دی تاسو په شرک سره کړی دی اتفاق کړی دی تاسو په بيدینه باندې اتفاق کړی دی دغه نه زوی زارم وان بریون اما تجرمون او زو خلاص مو وی زارم داغینا چې تاسو جرم کوئ واو اعلان وهین بیانو نو شو حکم څه فائدہ نه کړه نه نیم مساواکالو شو نوایو کلیشوانو علیہ السلام تا چی اقیناً بلکل ایمان راوڑی ستا دا کامنا مگر آغا چاچے راوڑے رے بج چا ایمان راوڑے راوڑ نون راوڑی فلا تب تا متغم مکاو پا آغوانی چی دے یہ کئی تا تسلی دا وطا یعنی دے اعتراضو نا کئی آو دی تا تا کنزلو با دیرا دے وی فلا تب تا اس غم مکاو پا آغوانی چی دے یہ کئی واسنا الفلک آو جوڑاو اب جیاز لرا جیاز جوڑ کا بیڑای جوڑا کا او جوړه کا بیړای بیا یوننا وړاندې سترګو زما زما د سترګو وړاندې زما د نگرانۍ دلاندې وواهنا او په تعلیم زما زګړم بای کیشته د نو سو کیشته څه پیژنې چې لاګه کیشته څه شه ده فولکس څه شه ده او دا به جوړیږي د سنا او سنگ بس کیږي جوړیږي الله رب العزت په زړه تا ګورم چې الله ته پاغه طریقې څه کمنو جوړ کړم بیا یون نا وحینا او په تعلیم زما باندې ولا تخاطبنی فی الذین او خبر اترې مکو ما سره د سفارش خبر اترې په بار دا کسانو کې چې شرک کړه ده یقینا دی په ډوب کړې شي لږ سات پس په ډوب کړې شي انهم یغرقون په ځای مغرقون راوړو تاسو وای چې کله کله چې کمر مشتقی د مزاری په ځای باندې چې کمنو راوړ شي تلقی المخاطب بغیر ما ترقب بغیر ما ترطلب اینا مغرقون یقینا دیشی دی دیو دکڑیشی ویسناو الفلکا او جوڑاو اللی جیاز جیاز جوڑاو بیڑای بے جوڑولا او پارواری چی و تیر شکت باندی ناوی دیرش گز اگدوا پانزوز گز اپلنوا او دیرش گز دنگوا او اگدو پس مکه چوالین دیرش گذا اگدوا او پانزوز گذا پلنوا او بیا چه کمدنو او اوچتوالی بانی چه کمدنو دیرش گذا و دنگا او دری چه تا او دری خانه پا کسی کڑی دی جوڑی کڑی دی دری خانه پا کی جوڑی کڑی دی و کل ما مر را علی ملو من قومی هر واری چه با تیری دب دبانی موتبر و سرداران دکامی ټوک وی کولې په د پورې خاندانې وی پورې کو دا څه شی جوړه دا کوټړې جوړه کسي چې کتاب دی دا څه شی دی دا دغه دی ستا کور دی کوټړې دا برنه بوتره کوزي کې دا څه شی دی ټوک وی پورې کولې ساخرو من قالا هغه ته وی کتا څو کې کوي په ما پورې مونږ پورې یقینا مونږ مونږ ټوک یو کو پتا څو پورې پته وله کې ځاته بیا هم راټینګې کا چیزو کشتای که ناسته و تو تا انزا تاواز در کم چه راتینگی کهوست او تاسو یو بل را خلاسه ای نا قطعیم با اومینه فای نانست کارو من کم منگ با توکیو کو بتاسو بوری لکه جه تاسو توکی کهوی فساو بتا علمون این منگ با بدلا و اخلو دا مدنم فساو بتا علمون زرده چی پو بشی تاسو چه چا توراشی عذاب چو بشرمی دلارا یو عذابی او تکلیفی دا کفارت و زنوب دا پارا د ګناہوںو د معافای د پاره دا به مسلمانانو راضی دویم تکلیف او عذابی د شرمولو د پاره دا به کافرانو راضی او دریم تکلیفی لرفع درجات د پاره د درجی د اوچتولو دا په انبیاو په داعیانو باندې راضی چې د دین دعوت چلی تکالیف پر راضی هغه د کمندرو لرفع درجاتی په خواص الخواص وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ او دیر بشی بدبانی را بشی بدبانی عذاب دائم حتی دا ٹوکی ٹکالی دا خبر اثر شروع ہوئی تردی پوری حتی ازا جا امرونا چکل رالے حکم زمان او فیصل زمان رالا وفارت تنور او خوٹ کے ده تنور تنور چه کمدن او خوٹ کے ده مطلب دا یو علامه وا چه دا سزاینا با اوبر آوزی چه دا غزاینا اوبن راوزی دا غزاینا اوبن راوزی و فار تنور اور که با اومو با پیدا شی هر زای با بس اوبوی اوبر آپریدی با بس و فار تنور او اوبا خوٹ کے گی جوش پا ہوئی تنور خل نامل نومی ویل سوارکا پا دیکھے داری او جوڑو دواؤنا نرو مادا پالکا او بال بچتے مگر آو سوک چی تیرا شوی دا پاغبانی فیصلہ او چاچی مان راوڑا دے فامن آمن چاچی مان راوڑا دے زنی وی اتیاو کسان و سر ایمان راوڑے ہو اتیاو کسان و سر ایمان راوڑے ہو او زنی وی بزری زامن او درین گین دیوی او یو نوح علیہ السلام ہو او کسان و بکشتائی کی سورۃ الصافات و او یائم کی وی ستت تر کی وجعلنا ذریتهم الباقین اولاد داغه پاتی شوی دی اولاد داغه نو بس صرف اولاد او پکی دری زامن او درین گین دیوی الا قلیل نو معلومی کی چه دلس نکمو خو کاتیا کسانو شی نو دا پا نیم سوکال کیس ندی نو پا نیم سوکال کی لک دی آنو که دی شی چه پاتی شوی اتیا کسانی خو نسل بیا صرف او صرف د دریو سو شوی دی پاتی شوی دی زنور و نسل نده پاتی شوی چه آنور کم کسانو دا آغی نسل نده پاتی شوی وما آمن ما هو الا قلیل او ایمان را نور اوڑے دے سلام اگر لگو او یا اللہ رب العزت ارکبو فیا سوارشی بدے کے پدی کشتہ کے سوارشی بسم اللہ مجرحا ونم دا اللہ دی روانے دل دے یعنی دے ایکسلیٹر ام دے تیزی کی وام پدی بانی پا بسم اللہ باندے وام ارسا ادری دل دے برکم بسم اللہ دے پا بسم اللہ بانی پا ادری کیوں وام ارسا ادری دل دے یاقین اندراز زمارے بخون کے مہربان وای تجریبین فی موجن کل جبال او دا کشتے دی کشتے اوڑل دی لرا پچا پاکی لکا غر دا غر پشان چاپی وی کل جبال لکا غرونا داغی چپو کے دی اوڑل ہندہ ربی کل جبال نو دا خود کشتے حالو خوش العذاب نور آگلے او کشتے تا چکم دنو نوح علیہ السلام سوریدہ و خطا او علامات سوشو شروع شو نو خلق کم دا سکر دیدو او نو علیہ السلام و سلام چه کمدنو زویومو کنان اغتا چه کمدنو وی ونا دانو ابنهو آوازو کنو علیہ السلام قل بچی تا وکانا فی مازلین او دیو پا غالد کشتای بابا سر نیزدیو پا غالد چاو کشتای یاد بین وکانا فی مازلین او دیو پا درد دا پلار دا دین نا آن دینی ابیهی دا دین دا پلار نا پا درداو دا غینا چې کمونو په ډډاو وکانا فی مازلین یا بنی یا بچیا ارکمانا سور شه زمونږ سره سوال الله رب العزت چې وتویلو واهلک الا من سبق علی القوم خپل بال بچ تکینه وا خو چې بچا باندې فیصله د عذاب هغه باندې کینه نو علی السلام بیا ول ځان سره دی کینه ظاهر کده په من سبق علی القول کې ده کنه نو علیہ السلام اول ځان سره کینې یو جواب ایر کا معنا سره د کفر نه نه یادې مطلب ولا دعوت د اسلام ورکی عذاب پر شروع شوه ورته وای مسلمان شراو خیجا نو دک ټیم کولم څو ورکی دعوت ورکی نو مسلمان شراو خیجا کافر کیګا ما ولا تکم مال پونس دویم جواب دانی چه نوح علیہ الصلات والسلام سربد گیم کو گیم دے منافقو پلار تا بیوی بابا دیر زان دیو سرو کڑو خدای دل اجر در کی خودی بس دا چی دی چی او قوم تا بیوی زما بابا لی ونی لی دے منافقو دو غاڑی جنگو لی عقیدتن کافرو خو نوح علیہ السلام تا پتا اغه ته خود ځان مسلمان کارا کړو نو نو علي سلام ته ځکه وی چې یا بني يرکما یا بني يرکما دا دوه بهتري توجيګاني یو توجی بل ده چې دغ نه استثنا یاره شي وزنو حلی سلام دی ته فکر را نهې الله من سبق کو او د دی استثنا چې کم دی نو استثنا ته نه هره شو دویم استثنا ته نه هره شو پو شو بل جواب دا دی چې الله من سبق القول نوح علیہ الصلوۃ والسلام د استثناء مصداق د اهل نه علاوه نور خلقو ګرځو دینو ګرځول نه دا الا من سبق علی القول د دې کې د کمونو د اهل سرهونه لگاواله چې اهل ماته ټول اجازه ته جوړي د اهل ماته څه دي ټول اجازه ته او نور کې وا هغه څوک سورون چې څوک مسلمانین د دې وجه ول نوح علیہ السلام دعوت ورکو په دې شوي کې نه دا دوا پرستانی لداغون ته کی دي خو زه به هم جوابونه دي تو هم شمیر برابرایم پانا جو اشار شو یا بونه ير کمانا یا بچیا سور شزما سرا ولا تکم مال کافرین ما دا لکه تعبیرونه د ادب وکړل کنه کتابونو کې وو ویني لکه اوسو پوج شفقت فذری غالب شو سوق پسوي لکه ما ادب تعبیر وکړو یا بونه ير کمانا و بچیا سور شدما سرا او مکی گا سرا دا کافرانو نا قالا دا مشرک اعتماد همیشه دا پارا پا غیر اللہ وی دا مشرک اعتماد همیشه پا غیر اللہ وی قالا نوی ویل سا آوی لا جبلن زردہ چیز بزای اونی وم غارتا پنا با واقلم پا غار کی غارتا با خیزم یا سیمونی من المام منگ سرا چه کمدنو دا غشتے پن دو بستون منگ سرا بلا دی کسی علاف راشی بس لیکاپٹر تا بکی او خیزو دا سا خبری دی من سرا مندوبش دی دا مشرک اعتماد پا مادیات ہوئی ساوی لا جبل ان پا ظاہری اسباب ہوئی پی زرد آج زبا جا کم دنو او خیزم آغار تا پا خوادل دا چتا الانو نشیو پلو شپی کرو کی پی توپانی نوخ را روان دی تا سو دیلا کوک بم شو پا کی پی خور کی شو کی دیری چی ہوئی سانسی پر خبری تا سو بچتا وارو وارو نو دل تا خلق رتا خطل زمون پا دی کلی که خلق تا روانو غرتا روانو زمون استاز و اللہ دی غریق رحمت کی دیشه القرآن رحمه اللہ شاگردو ناغد شپید نا وقتو دو بجیوی که دای سٹیمو نو لو شپیکر اوٹنگو جماعت تراوی ویدا تاسو سکووی ویدا تاسو شجو کرده دی چو غوبل هم جوړ کړل دا ټول کلی کې غوبل لے دا یو ځل ته نو ټول علاقه کې دا چې کمندونو تاسو کوي چې تاسو کمندونو څوک څه په کوي یو غوبل چې غوان روان کړی ځان سره غمنه بلا مو وې تاسو وای چې موږ په غر بچو چې طوفان نو راځي نو تاسو په غر نه بچ کیږي خپګېږي ما او دا چې کمندونو پروپاګاندا دي غلط خبرې دي خدای باندې ګانو او راپس شي بیان لګو کو بیالا خلقو که سارا غیر چیزا خدای خیر کو اگر دا سو چه دیکلی که اللہ رب بلزد والا داغو ورکڑو سرد و غربت نبی خلقو خبر دیرا پا محبت مانالا اللہ دی درجاتو چد کی نو خلق چه کمدنو لک پا که سارا ویشو ویشو امیر سب شورو شو ویو تب امیر سبی خلقو امیر سب شورو شو سا آوی الاج بلین یاسمونی من المام زردہ چزبا فنا و اخلم اغرطا یاسمونی بچ پا کمال ردو بونا قال نوح علیہ السلام توئی لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم عاصم په دوه مانو راځي یو په لازمی معنا او بل په متعدی معنا باندې لازمی معنا او کا لا عاصم اليوم نشتره بچ کی دن کې نن تعذاب د الله نه مگر هغه سو کو چرهم پیو کی الله چرهم پیو کی سو کو لا عاصم اليوم نشتره بچ کی دن کې نن دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر آغا سوک چرا ہم پیو کی سوکو اللہ چا اللہ پی رحمو کی نو آو بچ کی گی او آغا پا موحد برا ہم کئی بانا شوئی دیما عاصم متعدی مانا باندی لا عاصم اليوم من امر اللہ نشتر بچ کون کے نن دا عذاب دا اللہ نا مگر آغا ذات چی رحم کئی مگر آغا ذات چی مگر آغا ذات چرام کئی نشتر بچ کون کے نازاب دالانا نشتر بچ کون کے نازاب دالانا الا مر رحم مگر آغا ذاتو چاغرا هم کوي ناغه وچ کمندونو بچکول کوي بل څوک بچکول کولای په دې دواړو استثناء متصل ده وهالا بینهم الموج اور امین څه شو دای چپا فکان من المغرقین نو دې شو ډکړې شو نا او ویل شو یزمکه ابلعی تیر کو بده تیر کا پیا سما اخلی واسمان بند کا نور مورو بند کا د امرؤ القیس لور چې دا آیات واورېدو وې زما د بابا غا قصیدې را کوزي کوي چې دا آیات په دنیا یې نه زما د بابا د قصیدو هیڅ حیثیت نشته زمکه ته به څوک خطاب کوي آسمان ته به څوک سکے خطاب کوي یار زبلا ایما کی پیا سما عقلی وغیز الماء چې شیوبو وقضی الامر او فیصله کړی شو کار د 10 رجب نه شروع شوه تر 10 محرم پورې طوفان او شپږ میاشتې واستوات علی الجودی او برابر شو کیشته وجودی غربانی او ویل شو بودل للقوم الظالمین رکاوی دے تو باید قوم ظالمانو لا عاجزی دی نوح علیہ السلام ونادا نوح الرب فریاد کو نوح علیہ السلام خپل رب تن ویل و رب می ان ابنی من اهلی یقینا بچی زما زما د اهل نو نوح علیہ الصلات والسلام دا ولوی یو توجی چه دا سوال نوح علیہ السلام کرده ده دا حلاکی دو نمخی لیکنان حلاک شوه نو چه ده را خطن انو اللہ تای ہوئی اللہ تای ہوئی چه ده ولی نراسی جی او نوح علیہ السلام تا دو کفر پتا نوازه که منافقو نو قبل الحلاک او قبل العلم یو توجی دادا دوی مدادا شنو علیہ الصلات والسلام دا چې کمندونو ویل دي پس د هلاکې دلو د کنان چې زوی شو هلاک شو خو نو علیہ الصلات والسلام ته پته نو چې دې کافر دی او دې مشرک دی ځکه هغه به سر دورنګي کوله دا دوه توجیهګانې دا چې کمندونو اسانی دی او بهتري دی عام فهمون دی دریم ادا چې دا د هلاکې دلو نرستو دی دا هلاکې دلو نرستو دی او نو علی صلوات و سلام ته پتا وا چې دا کافر دی خود اهل دو الا من سبق قال القول مصداق نو ګرځول دا کاغذ استثناء دې کم دنو د اهل نه علاوه بل چا سره لګولې و د اهل نه علاوه بل چا سره لګولې و وانا دانو رب اواز کو نو علیہ السلام خپل رب ته فریاد وکړه وی ویل ورب می ان ابنی من علی یقینا زما د اهل نو او یقینا وادستا رشتیا ده بالکل تاویلو چې اهل به بچکوما اهل به سکوما بچکوما وان تا حکم الحاکمین او ته کلک فیصله کو انکه فیصله بالکل صحیح ده خوزستان پوی کوم قال ان والله تویانوه انه لیس من الک یقینا نردا چې کمنه دال ستانا آل النبی هم اتباع ملتی من الاجم و سودان و العربی لو کان آل قربتی فلیصل المصلی علی الطاغی بلاوی آل النبی هم اتباع ملتی دا پیغمبر آل سوکوی تابداروی کاغا من الاجم و سودان و العربی کاجمی که سودانی کاروی اجمی ارزشی لو کان آل قربتی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لابی که آل نصب توائی مبیاغو و درود پا دغوم راشی پابو لہاو آل محمد کی رشتدار خواغو مبیا نصب دار دا پیغمبر سوکتی تابدار دی چه تابداری اگا نصب دار دی انہو لیسا منالک پسیر نوح بابا دان بنسد زخاندان نبوت گم شد د نوح علیہ الصلات والسلام پیغمبر زوی او دا غل زوی د بدن سره کیناس نو د نبوت خاندان نه کټ شو لیس من اهلک انو عمل غیر صالح یقینا به خوند عملو چنو نه به عمل کوم کې چنو نه فلا تسال نه سم نو زه تا پوس مکو زمانہ دا سواره کی شریشت تعالی را پاغي باندې څه دلیل یقینا د نصیحت کوم تا تا چې شیت د نه نشته د نه پونم هغه ته وی وربه می یقینا د په ورا غواړم پتا سره د پیغمبر په ځان اعتماد نی الله وی آینده کې مم ساته پنا غواړم پتا سره ان اسلک چې زه تا پوس کوم ستانه داسې سو چې نی مال را پری باندې څه دلیل او که تازم آپ نکلم او مرحام دیونه کم آبانی مشمبر تاوانیانو نان و تویل شوانوها کس شا سرد سلامتیانا بی سلام من کام سرد سلامتیانا زمار طرفنا او ده برکتون نفت آبانی یعنی کس شا اللہ بروزی در کئی او پا آگر ڈالو چه سرستان دی یعنی دا بچی چی دی دینا با دی ڈالی امتون سکی گی جوڑی یعنی ستان با بیا انسانیت شروع شی او نور ڈالی سانو ماتے ہوم اشارہ دا چھ دا کوپر شرک پا بیا شروع کی گی واو مامون آنور ڈالے سانو ماتے ہوم زردہ چھ زبا فائدہ ورکم دی لرا بیا بورسی کی دیتا سمارا طرف نازاب دردہ ان کے تلکا منام بائل غیب صداقت دا نبی علیہ السلام آو داری چکم دنو ناشنا خبرو ند غیبو وائی کم دی لرا تاتا آو نما کد تالا موان تنو پوی دی پا دی باندی آو نقام دی من قبل آزا مخی زمات بیان اولونا صبر کوا زغم کوا ان العاقبت للمتقین یقینا اخری انجام اغل پرهیزگارانو دے ویل عاد دو مواقع پاولا مسئلہ باندے دو مواقع پاولا مسئلہ چال عبادت للہ وحدہ اگر عود علیہ السلام دا مسئلہ بیان کردی دا حوادیانو تمیرا لگلو عزیز دے عود علیہ السلام نوی ویل وزم عزیزانو عبادتو کئی صرف دیو اللہ نشت تاسو نه الا بید دی اللہ نا ان انتم نئی تاسو الا مفترون مگر دروغ جوڑون کی پا اللہ باندی دروغ وائی یعنی شرک چی کوئی ندا پا اللہ دروغ وائی لی وزم آجزانو نوارم تاسو نا پا دی توحید بیان اولو بانی سو مزدوری زس مزدورکار خونی ما ندا مزدوری زما الا اللذی مگر پا غزات چیزی پیدا کرده ما وائی تاسو اقل نکار ناکلی ویا قومی ترغیب ورکی منلو تا ویا قومی اللہ رب العزت پدلا دنیا امخکی وزم عزیزانو بخنو غالی دخپل رب نو بیاراو کردی اغتا نراو بلی کی باران پتا سبانی بشابو شابو ویا زد کم قواتا او زیاد پکی تاسو لرا قوت ایمانی او روحانی الہ قوت کم سرد بدنی قوتنا بدنی قوت اللہ در کرده وچی ایمان در کراشی نو بس بیا با مزو کی تش په مادیاتو نکی گی فلا تتو اللہ مجرمین او مکی گی جکم دن ماولی دا اللہ نا مجرمان ندی جواب تو گورم یا یهود ما جیتنا بی بینا اے یهودان دی دراؤڑی مکتس دلیل دا گورم موجزہ دی وینا دراؤڑی وائی بر قومی که بطرہ سجدہ بے حدت کنات با رسول گویت کفا تونا بی سلطان مبین ما جیتنا بی بینا ندی دراؤڑی مکتس دلیل او نیو منگا پری خودون کی دخپل خدایانو دو وجه دو بیناستانا او نیو منگا پتابانی یقین کون کوئی یقین کون کی این نقول اللہ تراکا نو آئی منگا مگر دا خبره کو چی رسول دتاستا رسول دتاستا زن خدایانو زمنگا تکلیف یا سرا مازی دا تو رسول دتاستا بعض آلیاتنا زن خدایانو زمنگا بی سو ان تکلیف یعنی دا تچ دا خبری کئی او توحید بیان ہے خدا معلومی کی جستا مزغو کی ڈس شوئے دے او تج کم دنو اگئی لیوانے کڑے تو بازو آلیاتنا بسو حود علیہ السلامت ہوئی زن دا اعترا کا مانا جی کم دنو پو مزاری کی نبیا مانا کی انا قولو نوائی منگا الا ترا کا مگر دار توائی چکو بارا سیتا تا زن خدایان زمنگا تکلیف منگستا خیر خوایو دا زن خدایان زمونگ تک پتک تی او دست با دست بابا دی دی گزاره بیخی نکی لگا دی بیخی گزاره نکی نو با دی با دی گوره اوچه تر اخلاص کی او لون کن بری کی نو قالان ورده او دلی سلام انی و شد الله یقینا زته کم نو غوا کوم الله لاله راو غواشي چې یقینن زو وزارم دا غسنا چې تاسو صدر جوړوي الله نه علاوه نو چل جوړ کې زما خلاف ټول ثم لا تنذرون بیا چې کم نو ماته دم مکوي یقینن زدان حواله کوم الله تا چې رب زما له او رب تاسو ما من دابتن پر کائنات کې چې سوق دي دا الله د قبضه نه بهر نه دي سوق ماته تکلیف نشي را رسوله ما من دابتن نشتر ایسیو زنده سر مگر آغا اللہ دے چکم دنو نیون کے دستر کنڈک داغنا یعنی پورا قبضائے اللہ سردہ یقیناً رب زمان دے علا سرات مستقیم پس ملار سمطلب یعنی زمان رب پس ملار ملاوی گی پکگو وگو نمیلاوی گی آغا کسا نیغا چی زمان رب در تراغ لیدا تا تا آلمانو وقت پا وخود لیدا فین ربی علا سرات مستقیم یقینا رب زما چره حالا صراط مستقیم هغه په لار سما ان په سما لار ملایويږي دویما ان ربي ان دين ربي حالا صراط مستقیم یعنی زما د رب لار چدا هغه نه غلا دریما ان ربي يحكم حالا صراط مستقیم یقینا رب زما فیصله کوي د سم لارې چې دی لارازي او که تاسو اوریدلې یقینا ذرا سوم تاسو هغه پیغام چې را لګل شو په هغه باندې تاسو ته کنه معنی دا الله سو ضرورت ته واستخلف ربي او رب ولي رب زما یو قوم الا واستاسنا ولا تزرون او شيا او تاسو نقصان نشي کول دا الله د دین معمولی هم یقینا رب زما لري دار او ساتون کې او پاو کې چراغ عذاب زما نخلاص مکهود علی السلام او هغه سان چې مان راړو سره زنا په مهربانه خپل باندې او خلاص میکړه دل را د عذاب سختنا او دا وادیان جهادو بیا ته ربهم چې انکار کړو دا سن ربنا دا الله حکم نه منل واس او رسول او نافرمانی کړو دا پیغمبرانو دا الله او تابعداري کړو دا حکم او دا قانون کل جبار نانید دا هر یو چې کمنو ځانو شته اونکی او زدي دا غي پاړ روانو دا الله قانون نه منو کول د سرمایدارانو ایمانل د زورور ایمانل او د الله ایمانل د الله قانون نه خپل او د سرمایدارو قانون نه خپل او واود بیو فیاضی دنیا لانا او لا کوله شپه دی پسې په دې دنیا کې لعنت او پرز قیامتم خبردار یقینا عادیان انکار کړو درب نه خبردار تبای د عادیان لا چې قوم د هود علی السلام درې مواقع په اوله مسله هود صالح علی السلام دا مسله بیان کړو توم دا مسله بیان کا او سمودیانو تمیرالی گلو خیر خواد دی عزیز دی صالح علیہ السلام چی ویل وزم عزیزانو عبادتو کی دا اللہ نشت تاسو لرا کارساز متصرف بید دی اللہ نا او آغا اللہ پیدا کردی تاسو تذکیر بی آلاء اللہ نا اللہ نعمتونے و تیادی او آغا اللہ رب العزت پیدا کردی تاسو دزمکینا او بات کردی تاسو بدے کی تو بخنو غواری دا آغی اللہ نا بیاراو کردی غطا یقین ان رب زمان دی مجیب او قبل انکر دوام قالون دیوتو یا صالحو دو قوم را دی عمل یا صالحو اے صالحا قد کنت فینا مرجوان یو مانا یقینا ویت پا منکی مرجوان چه تا مدر نکیدل شود دی خبرو تا دی پیغمبرین مخی وم لگا بنیتی کولا زمان درگال بنرات لی زمان میلی و لبنرات لی من سر با دی بریانی مریانی نخوڑا نو دینا معلومی دلا ستانم دک کا توقع ہوا چه تب اردی سیزنو خلاف تا ہے ستان امید لرلشت دو دو دی خبری دویم قاد کنت فینا یقینا توی پا منکی مرجوا امید لرلشت مخیر دینا زمان تا تسترگی وی منگوی چه دا جیس ابزوی آمونگوی چه دا مشر لالا زوی چه تر علوی چه زمان دا دین مشر بای تا زمان پا دین پسی را واقستی زمان در نستم آوا قبل آزادی نمخ کی وایت بنده منگ لرم دا دی دا آغا سیزنونا چه بندگی بی کئی زمانگا مشران اتان آنا آیت بنده منگ لرد دینا چه بندگی دیو که منگ دا آغا چه بندگی بی کئی زمانگ مشران وایت ننا منگ دا پلارنی که کلچر نبنده او یقینا منگ خام خواب شکیو دا آغا نا چه ترا بلی منگ لرد الیه آغا مسئله تا موری پکلک شک کی زمانگ پتا بدگمانی دا تا دا اللہ را طرف نی اغه ته و زما عزیزانو خبر می کی کیم زب صاحب دلیل باندې طرف در ربنا اورا کړي مالر خپل طرف نه پیغمبري سوک با بچ کی مال را عذاب دا اللہ نا این آسے تو کزنا فرمانی لاغو کم یعنی چیز بیان پریدم تاریک دباز ما یوحا شما تاریک دباز ما یوحا شم او سینہ تنگا کم بیان نکو ما نبی آماد اللہ دا عذاب نسوخ لاسی فما تزیدوننی غیر تخصیر تاسو با سیوان کی مال را علاوہ دا تباینا استاسو مشورو منم ویا قومی موجزہ غواری وازم آجزانو دادو خدا اللہ تاسو لرنخا پریگ دے دیل را چو خوری بزم کد اللہ کی او مرا سوئی دے دا تکلیف او برا سی تاسو تا عذاب نزدی او بنیوی تاسو لر عذاب نزدی زکا حتک دا شاعر اللہ سبب اللہ نزول العذاب چو دا اللہ دنو خوبی عزتیوشی عذاب را دی شالکڑا دے دیل را نبی ویلو تا تمتاو فائدہ و اقلی بکورو نخفلو کدری و را دی ذالک وادن غیر مکذوب دا دوازا چی نشت دارو خفا دے کی فلا غیر مکذوب فیه فلا جا فلما جا امرنا پاوا کسی را غی عذاب زمان اخلاص میں کسالے او آکسان چی مانی راوڑا سرد دنا پا محروبان اقبلا باندی او دا شرم دا غیر دنا یقینا نفسا اغد مضبوط و زورا اور واقض اللذین ظلم السیحا اونی ولا آکسان چی ظلم کڑو یوی ناری یو نارشو پاس باو فی دیارم شدی پخپلو کورونو کی جاسمین اولٹا امڑ پرات لگا چنو آباد پا دیکی خبردار یقینا سمودیان انکار کرو در اپنے خبردار تبایی در سمودیانو لرم ولقد جات رسولنا داوسیو رکو کی دو واقع ذکر گئی پا دویمو مسئلہ باننی شعالم الغیب فقط سکتے اللہ دے حقورا ابراہیم علیہ السلام در فرشتو در حال نہ خبر نشو حقورا لوت علیہ السلام در فرشتو در حال نسو نشو خبر نشو نو عبادت صرف در اللہ اوکی او یقینا راوڑو فرشتو زما ابراہیم تزیرے قالو ندیوتا ویل سلاما سلام کو منگا ابراہیم علیہ السلامت وی سلامتی آلی پتاسو جواب دے سلام دے سلام نا بہتر دے زکا جے سلام کی جملہ فعلیہ دا او پا جواب کی جملہ اسمیہ دا او جملہ اسمیہ کی دوامی قال سلام ابراہیم علیہ السلام اسمیہ ویلی دا فمال بسا انجاب اللہ نانیز ملمان تبوسونا مکو چی یخ پکائے که گرم پکائے کاغذر بانی دا سی پیخ شد تاوی چی یخ پر روڑای نمخی چی او گرم پر روڑای نا روز تو چی بیا بسکائے خوش قسمتی سمجھ کر خوستانا و مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے خو تیر درخت خانا پر فمالا بیتا انجاب بختانا وی ملمان پل قسمت پل روڑی دا سی منگتن دے گروم جی کو فمالا بیسا انجاب الانحانیز استاد تیر نکو خوراوڑ اس خیر رت شوے دانا چی ابو کے ایک بٹا خوڑ فلا مارا آئی دیوم پاہو کی چویلی دے چی کمدن اللہ سنے دے چنے یوزہ کی دل دیتا نرہ سی دل دیتا خوراکی نکو آگا وقت کی علامہ داوا چی کم دشمن چی کم چاپا خوراک نکو داگا با دبادہ ارادہ وا نو ابراہیم علیہ السلامی تی دشمنان رالل چرتا اس کو مخری روڑائے اوم چی کمدن تکلیف رسائی لا تصلو الیہ نکرام لا تصلو الیہ نکرام چی نرہ سیدل لیتا نو ناشنے او گنل دی لرا او محسوس اکڑا دی دینا یرا قالو لا تخف اگئی وطا یرے گما یقینا منگرالی گلے شوی قوم دلوتا خزے والاڑا اگئی خواگی خیو چی ملمانو لی خوراک نکی خوچی کل پوشو چی خطارہ ٹھل گیا ومراتو قائمتن او خزا چی کمدنو والاڑا وان نو خوشحال شوا چی شکر دے ملمان ارس ارے او زہک چی کمدنو سا برشتی دی فازا اکت مسار رت خوشحال شوا سو کوئی ولٹائی کام او خزا والاڑا وان فبشرنا فازا اکت زیر موارک دیل ارا نو دیو خاندل خوشحال شوا پذیری خوشحال شوا زنو مانا کړی دا فضاحکت دا خوشنډ وا فضاحکت اے حاضر او دا شنډ خزه هیز نه راځي وی هیز راغه خدا مانا سي چرته کورنه چا جوړ کړی دا وی مین ظاحکت الارنب اذا حاضر دا مول کور جو کړی دا ځنی مثال تاسو وای کتابونو کې وی چې دا مثال نه منم دا مصنوعی دی مصنوعی نه دی دا کوم مصنوعی دی مصنوعی نه دی دا کور چا جوړ کړو فواشرنا بساق زیر مورک دیل را دیساق او آخوا دیساق میں عقوب قالت نیوی وی روکا شما راشک تودیگی وی یا ویلتا وی رکاویا رک شما آل دو زب بچه رانم وانا جوزن ازو خو بودای ما وی ابراهیم تو برو یا خوبتو وازا بالی شیخا او دا خاون خومیم بودا ده وازا بالی شیخا این آدال شیون عجیب معلوم شو خاون تا نوم غسل دیر خندی دا نوی شو ابراهیم شیخا وازا بالی شیخا وی او دا زما دا سڑه خوم بودا ده این آدال شیون عجیب یقین انداده او کار ناشنام داو بڑیر ناشنا خبری چه بودا بابا و بابا وڑو که راغسته قالو غیوتوی حیطا سوریانی گی حیطا ریانی گی دا فیصلی دا اللہ نا رحمت دا اللہ دیو برکتون دا اللہ پتا سو و کوروالاو یقینا آغا اللہ رستایل شو عزت منزاد نوچار کل ختم شد ابراهیم نیرا او راغ دا تزیر خبری اتری کول ما سرا ببار دا قوم دلود کی چل تا بس خیر رکنو پو بشی کنا دا صدقه دیتی تاسو دم رسکوی زر تبا کوی ول دا لوتم نی زمار ویریم دیو تاسو کم دنو سلک دا خیر دکنا او بشی او بمنی خبری سری شروع کرد ابراهیم ولی ان ابراهیم لحلیم اواه منیم اللہ دی ابراهیم صفت که ابراهیم دیر ناکامیو دیر لوی زلیو دیر ناکام بکاو اواه اللہ تبی زیرگی کلش پی اواه زیرگی بی کل سینه بی خود که دلا اذا ما قمت ارحلها بلیل تا اواه کآها تر رجل الحزینی وی تکل پا او خبانه دش پی کتا آشو ما وی دادا سی برلار کئی خپوی را پاسی نو ستری وی برلار کئی لکا غم جن سڑی چی زیرگی کئی تا اواه کآها تر رجل الحزینی ابن ابراهیم الحلیم اواه سینه بی خود که دل اللہ تا بیجارلو اواه منیم زیر فریادی منیب را گردیدون که اللہ تا بس ابراهیم شوی دا یا ابراهیم مخوالو دا دی خبرینا بلا شورو کا اینو قضیام ربک یقینن را غلی دا فیصله دا رب دی و اینو ماتیم او یقینن دی راتون که دی تا عذاب چنه دا واپس که دو ها دا واپس که دو نده اس ولم ما جات رسولنا لوتن دو مواقع عالم الغیب اللہ دی او گورا لوت علیہ السلام دو فرشتو دا حال نخبر نشو او پاوکی چرال پی پرشتی زمان لوت علیہ السلام تا نسی ابهم خپکڑی شد دی دو وجه دیر خپکڑی شد زکا غیرتی سڑی پا ملما خپکی گی ویچه دا اس دا سی ملمان را غلی دی دو خولی لکان نی او دا چه کمدن زمان کم خوشکشان نی دا خو جا شکنگلی دی مرزیان نی سی ابهم وضا قبیم زرام او تنگ شو لوت علیہ السلام د دې د وجنا په پختو کې تمیز په نسبت کې د فاعل نه په معنا کې فاعلی نو ذاق بهم زرعه تمیز راواله فاعل ته مضاف کا او څنګه شو د دې د وجنا سینا د دې د وجنا سینا څنګه شو څنګه شو دا د نحوی سړی معنا ده او بل صرف د لفظي ده په نحو باندې پويږي چې څنګه لوت علیہ السلام د دې د وجنا په پختو کې یا له جهته د پختای نه دا به د لفظی سړی معنی خود نحوی نه ده وذاق بهم زرام او تنگ غشو لوت علیہ السلام سینا د دې د وجنا او وی ویل هاذا مناسب دا در از ډیره سخته میلمانه به ساتل غواړي او راغ د تقام یو راونه الیه چې زغلول شو د د په طرف دا شاوت پیدا شو سورو کنه لکه سپیچ ورپسې شوی د سیمنډې والے وای دا ویلون تر سلیم خان پورې سور لار دا وای دا د کمنو وای پینځش منټه لار د خوګه خان شیر کا کاس پیدر پسیشنو په پینځه منټه کې باندې ورا صحیح نو دا کسان ته د کمنو دا خبره ده چې دی باندې دا شهوت دا شور یو هرونه مجهول ده دا شهوت په داز سور لکه سپیچ ور پسې شوی دی ته نه قتل چې ملمانی دی دی ته نه قتل چې پیغمبر دی او نیخ چې کمنو سدي یو راونه الیه چې سوق خنزیر شي او سوق چې کمنو سپیشي او شهوت پیدا شي سور شي لکه خنزیر ناغه بیا داسي وجاو قوم یو راونه الیه وامن قبل کانوا یعملون السیئات او دینا مخکې دی وکا کارونه کول عملونه به کول د بادای قال ان وی ویل وزما عزیزان او اولای بناتی وزما کلیوالو ها اولای بناتی دا زما د کلی جنا کای دا زما بچای پیغمبر ابو القومی دا ټول داغه بچای وی ټول داغه بچای وی دا چې خپل لونه پېښ کړي ها ولای بناتی دا زما چې کم دنو ما شومان دا زما بچای دا د کلی جنا کای هوندا ها ثار لکم دا دی پاکستان د پاره په نکای چې واخلې نو یره کی دا الله نا ولا تخزونی فی ضیفی او مشرم وی مال را په بار د میلمانو زما کې ولا تخزونی فی ضیفی او مشرم وی مال را په بار د میلمانو زما کې اینیش ته بتاسو کې څوک یو سړی او خيار قالو دی وته وی لقد علمت یقینا تا ته پترا چې مال نه فی بناتک من حق چې نشته موږ لاره پستا په لړو کې سخوان من حق من شهوت موږ لا بدی کې سخوان نشتا مال نه فی بناتک من حق د دې فطرت الټاو فطرت انسانیت ختم شوه ځکه الګ سره بدکاری دا خلاف فطرت تا او زنا جنه سره بدکاری دا خلاف قانون ده د دې فطرت ختم شوه فی بناتک من حق چې سوق د الکانو بد پهلای رواني او د الکانو بد پهلای کوي داغی انسانیت ختم شوه ده او شانورشا کشمیر رحم الله په حواله استادان ذکر کوي چې چا کې دا شوقی داغن الله د قران خدمت نه لې تو قران خدمت ته الله نه لې او حضرت تنویر رحم الله تعالی لیکلی چې ځنی خلک وای چې حافظ شیرازی عاشق مزاج او هغه به کمندونو ولکانو باندې مینو ویزا خبره دروغ ده ویزا کما اوریدلې دي چې د حافظ شیرازی د قران تفسیر دی د دوو سپارو ده کده دریو ده داغه تفسیر دی وی او وی څوک چې چا کې دات مرضی داغه نه الله د قران خدمت نه لی او د حافظ شیرازی نه الله د قران خدمت اخسته دی وی داغه په اثارو څوک پویږي نه ریدی وجنه ته کندنو دا خبره کوي دا خبره کوي هغه عشق حقیقی په عشق مجازی کې چیړ لره سلاسی بابا وی چې دا صوفیا دا څه کوي وی وجه دا ده چې ځنې خبرې الله ته کول مناسب ني او دې الله سره مینې هغه ته کول پکاري کول وته پکاري زګدې خو سره مینې نه خو لکه ظاهری کې بی ادبی ښکاری لکه اوس وای زل پر اخوري کا خدا ته الله ته ویل شي او صوفیا د زلفونه تجلاګانې مراد اخلي تجلاګانې مراد اخلي نو هغه د کمندونو د زلفو په طریقه ذکر کی نو هغه خطابو کی معشوقی مجازی تا ناغی تا چه کمدنو زان ده بیادا بای نبچ کئی معشوقی مجازی تا خطاب کی و مراد تی معشوقی حقیقی وی نا پا کنایو کیا خبره کئی نو دا گنده مرضو زگداد انسانیت خلافو و اینکا لطالا و ما نورید او یقینا تا پوی که پاگا چه منگا اراده کو تا تا خبه تا رزا منگا اراده رزا معلوم ازم اگو تا ارمانو چند لی بکم قوة زما پتا سو وسره کوم څه ټکو کړي وې څه دو دو میرا ګر بغولې کنه راشي لو ان لی بكم قوه او اوی الی رکن شدید یا مزاینی ولې یو قبیله مضبوطی تا چې زما دې کمنه مضبوطه قبیله وې اتا سو راغله وې زدلتا راغله ما یا ندلته ز مسافرن ال تدلو تل سلام تبرنو زګلو تل سلام به ابراهیم علی السلام راو قالو دی وتوی یا لوتو یا لوتا ان رسول ربک فرشتو ته وي مغرا لګل شو د طرف درفستانا بالکل دین شرا سے دلتا تا دا فکر مکوا فاسر ویالک نو بوزه ته کمر بال بچتی پس صد شپکی ولا التفت منکم احد او نو دی ګوري رستو یو تن تاسونا رستو قتل دا ته کمنو مقصد نه سړی پات کی کته علم لرالی او تر رستو التفات کای زما د کور به سکیږي زما د بچو به سکیږي زما د زمیدارای به سکیږي زما د دکان به سکیږي نو ته سبق نشې ویلې ځکه رستو قتل سړی د مقصد نه پاتې کی او کوم تر رستو قتل دا د مجرم سره د محبت علامه ده چې لکه ته به ترس کې د عذاب ځای ته باندې ګوري او د ګناه ځای ته باندې ګوري ولا التفت منکم احد الا امراتک مگر خزرې کاغه ګوري نو ګوري با زکا مشرکا وا او دغه قام سره مینا وا بدکار نه وا الا امراتک مگر خزرې انه مصیبو ما صابم یقینا رسیدون کرے دیتا آغا ذات چه رسیگی با دیتا او یقینا وعدر دی سبا ٹیم نی سہر ٹیم سٹیم سہر سہر وی علیہ سسو لوت علیہ السلام بی سہر چاگئی وطای نما وعدہ ہمس صبح سہر ناقید وطای علیہ سسو بی قریب وی دا دمرا وقت انتظار کی دیش وطا سہر پور انتظار نیشی کولی علیہ سسو بی قریب خولی آئین نده تاروست اوس تنگ ندیر چراشی بیو ڈب دی رئی کی علیہ سسو بی قریب آئین نده چکمدن سبانیز دی پاہو کی چراغی عذاب زمان جالنا علی آسافلہ کڑمی کامی چکمدنو باند طرف لاند دی رئی لاند باند مکل آ خدا وندے کہ انگام سار کرد قومی لوت راز روز بر اللہ رب العزت چکمدنو قومی لوت لاند باند کن وام توارنا علیم ارام ورول پدی بانے کانی من سجیلن دا ٹکرونا سجیل دا عربی لفظ نا دے فارسائی دے اصل کے دے سنگی گل سنگی گل گاب گاب جیم شو سنجی جل شو سنجی جل نا سجنجل چتشتے ندنیو نیتے ندیو لرکو او اگایی تلے رکڑاو جیمی پا جیم کردن نکو سجیلی کو چی دا اگا جمعیت اگا بوین تے ختم شی منظودین پر لپسی نفدار تے طرف در افستانا هر مجرم نمو پی مصومتا نشاندارا و نخدار تے طرف در افستانا وما ایا من الظالمین ببائید یومانا او ندی دا کانی دا ظالمانو نسلری دویم وما ایا او ندی دا خارونا تا دی ظالمانو دا مشرکانو نسلری نزدی وطا درم وما ایا او ند دا حادثا من الظالمین دا ظالمانو نسلری وآخر دعوانا الله دې ټول مشکلات حل کړي ملګری دې دعاګانو درخواست کړه نو ملګری والی دې بیمار ده الله دې ټول ته روغ صحت نصیب کړي چې څوک بیمارانی چا چې کمندونو خیدیانی ملګری وي مشکلات دي الله رب العزت دې ټول پریشانای چې کمندونو حل کړي الله رب العزت دې چې چا څه فیصلې ویل ارجی وي الله رب العزت دې ول بخير او عافیت پانه چې کمندونو حل کړي الله رب العزت دې ټول ضرورت دې خزانو نه پوره کړي